Nutikas maailmas on raadio vaid ühe kliki kaugusel. Leia Raadio äpp Google Playst või App Storest. Te kuulete Raadio kahte. Värske ja vaba. Tähelepanu. Algavas saates kuuldu ei pruugi ühtida teie arusaamadega reaalsuse olemusest ega pretendeeri juhtiva tõe tiitlile, vaid on silmaringi avardav audiorännak maailmavaadete äärealadele erinevate võimalike ja võimatute tunnetusakende kaudu. Rahvusringhääling ei propageeri, ei kinnita ega lükka ümber saatekülaliste väiteid ja seisukohti. Tere, kallid Raadio 2 kuulajad! Käes on kena, sume, suvekene ning seega suurepärane aeg uurida seda imelist ja imelikku inimese looma oma kõikide müsteeriumitega. Algab saade Hallo Kosmos ja mina olen Ingrid Peek. Minu tänase saate külaliseks on sensuaalsuse ja tantra õpetaja Robert Silber, ameeriklane, kes elab praegu Hawaiil. Ta on Hawaiil asuva teadliku sensuaalsuse instituudi ehk Institute for Conscious Sensuality looja, mis koondab endas sensuaalset ehk tundliku mõtteviisi koos permakultuuri, jätkusuutlikkuse, spirituaalse arengu ja kogukondliku eluviisiga. Ta on ka rahvusvahelise templikunstide kooli ehk International School of Temple Arts õppejõud ning ta on töötanud koos mitmete seksuaalsuse õpetajatega üle kogu maailma. Robert Silber on ka massaažiterapeut, kes on õppinud nii lomi-lomi, tai, kraniaal, sakraal ja vaagna piirkonna vabastamise tehnikaid ning lisaks tegeleb ta teadliku sensuaalsuse õpetamisega. Ta on ka looduse armastaja ja aednik, kes on tegutsenud muidega kogukondliku, poliitilise ja keskkonnaaktivistina. Lisaks on ta ka permakultuuri disainer ning loonud Hawaiile rahvusvahelise keskkonnahariduse keskuse ja kogukonna La Akea Community. Robert Silberi spirituaalsuse juured pärinevad zen-budistlikust, meditatsioonist, joogast ja vägivallatust maailmavaatest. Need printsiibid ongi ta võtnud baasiks enda poolt välja arendatud teadliku sensuaalsuse õpetusele. Siin kohal oleks võibolla hea ära mainida, et inglise keeles sensuality, sensuaalsus ei ole mitte ainult erootiline sensuaalsus, vaid see on ka tundlikus, ehk siis tundlikus. Lisaks füüsilisele, füsioloogilisele, kehalisele maailmale ka selline vaimne tundlikkus, südamlik hingeline tundlikkus üldse kogu maailma kõige elava vastu. Robert Silber annab loenguid, töötubasid, koolitusi üle kogu maailma ning hetkel lõpetab ta oma tundliku ja teadliku eluviisi käsitleva raamatu kirjutamist. Ühtlasi on ta ka Hawaii Tantra Festivali looja ning kõikidele selle teema huvilistele teadmiseks, et juba järgmisel nädalavahetusel 6.–10. juulini toimub Võrtsjärve ääres Järveveere puhkekeskuses uus Tantra Festival, veidi väiksemas formaadis kui varasem versioon ja selle nimi on High on Life, märksõnadeks armastus, kohalolu ja pühitsemine ning tänavuseks teemaks viis elementi. Oma teadmisi jagavad seal mitmed mainekad rahvusvahelised tantraõpetajad ja ka kodumaised tegijad, toimuvad töötoad ja loengud, ühised ettevõtmised, mis on mõeldud kõigile, nii algajatele asjaarmastajatele kui juba teemaga tuttavatele. Huvikorral leiate lähemat infot kodulehelt highonlifefestival.com. Kõikidele saate Hallo Kosmos kuulajatele teadmiseks ka seda, et juba järgmisest nädalast ma puhkan, et laadida oma akkusid ja lõõgastuda ja koguda jõudu ja energiat ja uusi ideid ja inspiratsiooni, et siis juba augustist teid taas uute värskete külaliste ja põnevate teemadega rõõmustada. Juulikuus on eetris saate Hallo Kosmos erinevate huvitavate saadete kordused, nagu ikka, neljapäeva õhtuti kell 8 ja pühapäeviti kell 2. Nii et nautigem suve ja rõõmustagem ning läbi raadioeetri kohtume juba augusti algul ja päriselus, ehk siis saate Hallo Kosmos avalikul salvestusel juba 5. augustil Sänna kultuurimõisas toimuvas Sänna suvekoolis, kus me räägime loodusest, ilust ja selle võlust. Kõige saatesse puutuva kohta leiate infot kõige operatiivsemalt alati Kosmonautide klubist, aadressilt facebook.com/hallokosmos ja muidugi lehelt hallokosmos.ee. Enne aga, kui asume jutustama Robert Silberiga, kuulame sellist artisti nagu Praful, kes esineb Tallinnas Katariina kirikus juba järgmisel pühapäeval 10. juuli õhtul kell 7, See on tantrafestivali High on Life lõpukontsert, mille teemaks on püha maailma ühte sulamine. 8 albumit välja annud Praful on multiinstrumentalist, kes kasutab flööte, saksofone, häält, sansuulat, löökpille, parmupille, trumme ja paljusid teisi instrumente. Läbi laulmise ja live loopingu kutsub Praful publikut suhtlema, endaga kaasa elama. Ta muudab hetke energia spontaanseks, mänguliseks ja tervendavaks helirännakuks, mis võib olla nii vaikne ja meditatiivne, kui ka rõõmuküllane ja isegi tantsuline. Avalooks kõlab Prafulli lugu Sai. Minu tänaseks saatekülaliseks on Hawaiilt pärit tantriõpetaja Robert Silber, kelle juttu tõlgib meile täna Kristiina Viires. Tere Robert ja tere Kristiina. Hi, it's wonderful to be here. Thanks for having me on the show. Tere. Nagu ikka alustame algusest, et Robert, tahaks teada sinust lähemalt, kes sa oled, kus sa tuled, kuidas sa oled jõudnud nende teemadeni, millal ja kuidas sa hakkasid sellisel spirituaalsel rajal sammuma ja kuidas sa jõudsid tantrani, et räägi meile palun oma lugu. Thank you. Well, it's as much a surprise to me as probably other people. Yeah, it is an interesting story, I think, because my journey was really just around personal interest and my personal growth and development. Aitäh kutsumast. Minu lugu on tegelikult sinna tore lugu, et see on seotud minu isikliku arenguga kõige rohkem. And in the beginning I was just basically interested in how do we live on this planet and how can we live a happy, healthy life. Initially, when I was much younger, I was interested in Zen Buddhism, in ecology. I was interested in community living, and the pursuit of that led me towards looking at what are the things that prevent us from living more sustainably and living more joyfully. Minu lugu see alguse sellest, et ma lihtsalt soovisin teada, et kuidas elada õnneliku elu. Ja minu taust on Zen Buddhism ja ma huvitsin ka ökoloogiast. Ning ma esitsin endale küsimusi, et mis tegelikult siis takistavad meil elamas sellist õnneliku täisväärtuslikku elu. And so over the course of a number of years I did work in the political field in Washington DC and other places and got very involved with doing permaculture and sustainable development, community living and quite a lot of projects based around sustainability, more than spirituality. Et ma alustasin kõigepealt poliitikast, ma töötasin Washington DC's ja minu huvi oli rohkem permakultuuri juures ja kuidas arendada sellist jätkusuutliku kogukonda. And basically after I was separated from my wife, I became more and more interested in the emotional, the relationship, having to do with intimacy and sexuality, and found more and more teachings and schools and approaches that were integrating intimacy, sexuality, communication, emotional work. And I realized that this was very, very important, not just for me, but also in terms of worldwide sustainability. Ja peale seda, kui ma lahutasin oma abikaasast, hakkas mind rohkem huvitama selline eneseareng, emotsioonide vabastamine, seksuaalsus ja järjest rohkem ma hakkasin otsima erinevaid õpetajad ning püüdsin leida nii-öelda, kuidas see siis aitaks mind minu oma arengus. So for me I really saw a connection between the work I was doing myself in emotional relationship and sexual work with the ability to cooperate with other people. Ja ma nägin ühendust enda oma emotsioonide vabastamise ja ka koostöö vahel teiste inimestega. And from there I just started to do more and more work integrating meditation, yoga, communication, emotional healing and sexuality work all together. Ja sealt edasi hakkasime tegema rohkem tööd sidudes meditatsiooni, joogat, emotsioonide vabastamist ja seksuaalsust. And that journey has been going on for the last 10 years and it's been quite an interesting journey to see how all of these pieces fit together into what I call conscious sensuality. Ja see teekond on kestnud juba kuskil 10 aastat. Ja on olnud huvitav jälgida, et kuidas kõik need erinevad aspektid niimoodi kokku sulanduvad, moodustades siis selle, mida ma kutsun teadlikuks sensuaalsuseks. Enne kui me hakkame seda teadliku sensuaalsust uurima ja lahti muukima ja kogu seda teemat, millega sa tegeled, tahaks ikkagi teada veel natukene sinu tausta kohta, et kes on olnud sinu isiklikud sellised olulisemad õpetajad, keda sa hindad, kellelt sa oled saanud väärt õpetust? That's a good question. Well, I would say in terms of the people that have really inspired me, there's certainly in terms of the sexuality field, Margot Anand is definitely one of my mentors and a personal friend and a co-teacher. See on väga hea küsimus, et ma olen ammutanud inspiratsiooni kindlasti näiteks Margot Anand, kes on minu mentor, minu sõber ja minu kaasõpetaja. I co-taught a course with Margot last year in Ibiza, and I really see her as the preeminent woman in the field of conscious sexuality in the world. Me õpetasime eelmine aasta koos Margoga ühte kursust Ibizal ja minu jaoks ta on kõige tuntum õpetaja sellise seksuaalse tervenemise valdkonnas. Because she's not just doing work in terms of sexuality, she's really working with consciousness and the worldwide situation that we're dealing with on the planet. Ja minu jaoks ta ei tööta ainult mitte seksuaalsusega, vaid ka väga palju teadlikkusega, nii-öelda avardades seda maailma nägemust selles valdkonnas. Yeah, and then in terms of other teachers, I would say that, you know, I've had a number of different teachers in yoga, in meditation, and I also think about Marshall Rosenberg and nonviolent communication. Mul on olnud ka mitmeid teisi õpetajad joogas ja meditatsioonis. Ja minu üks õpetajatest on Marshall Rosenberg, kes on siis seotud vägivallatu suhtlemisega. And I would also just say that you know, my friends and lovers and partners over the years have definitely been my teachers, because I like to look at relationships as a learning and growing and exploration. Ja kindlasti olnud minu õpetajad ka minu sõbrad ja minu armsamad, kuna ma armastan vaadata suhteid kui sellist arengut, isiklikku arengut. Kui sa enne ütlesid, et sa alustasid oma sellist eluteed ja karjääri poliitika vallas, siis pöördusid sellisele enesearengu, eneseotsingute teele ja nüüd tegeled tantra ja seksuaalsusega. Et kui sa korra vaatad tagasi oma elule, siis mis on see, mis on kõige rohkem sinus muutunud? I'd like to think that as I've grown older, I'm more in touch with the emotional and more sensitive to the importance of art and beauty and enjoyment of life more than just a rational, logical approach. Et mulle meeldib mõelda, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma olen seotud just emotsionaalse poolega ja olen hakanud rohkem tunnetama elu ja kõike seda nauditavad, mida elu pakub, ja vähem sellist ratsionaalset poolt. And this is what I like to talk about in the different courses, where we're really integrating the masculine and the feminine. And we're really bringing into balance in both men and women this ability to be logical and rational and yet also really honor our bodies and our emotions. Ja seda meeldib mulle rääkida ka erinevatel kursustel, kus me loome seoseid mehelikkuse ja naiselikkuse vahel, tasakaalustades neid erinevaid polaarsusi. Robert, sa ütlesid, et sa oled 49-aastane, aga näed märkimisväärselt noorem välja, et mis on need nooruse ilu ja sellise värskuse saladused või võtmed? There's three keys, and those are sunshine, spirulina and sex. Mul on kolm sellist võtmekomponenti, et näha välja noor ja värske. Ja nendeks on päikesepaiste, spiruliina, mis on vetikas, ja seks. And I think here in Estonia, where you have a cold climate, it should be a national law that if it's sunny out, you're allowed to take your clothes off in public. Ja siin Eestis, kus on tavaliselt külm kliima, peaks olema tõesti seadusega reguleeritud see, et kui õues paistab päike, inimesed võiksid võtta riidest lahti. Jah, meil pole ei päikestega spiruliinat, et meil on ja meil on ka seksi probleemid, sest iive langeb kogu aeg. it doesn't necessarily mean that you're having less sex, you're just making less babies. Yeah. See, ei tähenda, et tegelikult te seksite vähem, te lihtsalt teete vähem lapsi. It's a mark of education and a good thing that you're having fewer babies, and you can be enjoying a lot of erotic energy without making babies. See on kindlasti seotud ka sellise haritusega, ja kui te teete vähem lapsi, siis võibolla on teil võimalus rohkem nautida erootilist energiat. And one of the things that it's, I kind of joke about it, saying sunshine, spirulina and sex, but the underlying message behind that is that our sexuality is our life force energy, and that it actually, if we're responsible with our sexual energy, it actually gives us more energy and more life. Ja ma küll teen nalja selle üle, et päike, spirulina ja seks, aga tegelikult sõnum selle taga on see, et seksuaalenergia on eluenergia, ja kui me sellesse teadlikult suhtume, siis see eluenergia lihtsalt on võimsam. Väga hea teema aretus, et ma mõtlesingi, et kust otsas seda kõike lahti punuma hakata, et võtamegi siis algatuseks käsitlusele seksuaalenergia. Et sina oled selle ala spetsialist, et räägi meile, et mida see siis täpselt tähendab, mis on seksuaalenergia, kuidas ta tekib, kuidas teda siis käsitleda, kuidas teda suurendada, rohkendada, mis temaga teha saab, miks selle kõigega üldse mässata? Well, it's where we all come from is the first point. See on see, kus me tegelikult kõik alguse saame. And it's the energy that creates the universe. Ja see on ka energia, mis loob universumi. It's the energy of attraction and of creation. See on külgetembe energia, loomise energia. And so if we drop into a place of innocence and curiosity, without fear, shame or guilt, we can explore sexuality in a relaxed way. Ja kui me oleme lihtsalt sellises seisundis, kus me oleme huudisimulikud, siis me võime avastada seksuaalsust ilma häbi ja süütundeta. And so the point is not just to get rid of inhibitions and have people be more sexual. The point is, if we actually are in the present moment and relaxed, then we can actually absorb energy from our sexual and erotic experiences. Et see point on tegelikult olla pigem hetkes ja lõgvestuda ja nii-öelda koguda eluenergiat seksuaalsest kogemusest. And this is a point that a lot of people don't think about if they think, oh, these workshops are just about getting people to take their clothes off and touch each other or have an orgasm or something. Ja paljud inimesed ei mõtle tegelikult selle peale, et nad arvavad, et kõik need kursud on lihtsalt selleks, et saaks võimalikult ruttu liidest lahti võtta ja lihtsalt mingit seksuaalset kogemust. When in reality what we're really focused on is expanding our sense of meditation to include all aspects of life, including our sexual life and our relationships and our emotions. Ja tegelikult selle kõige mõte on nii-öelda laiendada sellist seisundit, lisades sinna siis erinevaid suhtlemisaspekte, seksuaalsust, enesearengut, emotsioone. And initially with many people and in cultures, the initial movement is towards just having freedom from repression. And then later people are more interested in, well, how can I actually use this energy and not just have a sexual freedom and strong sexual experiences, but how can I use this energy? Ja tegelikult on suund jõuda mitte allasurutuseni, vaid pigem vabaduseni ja küsida endalt, et kuidas ma siis saan kasutada seksuaalset energiat. And so a big part of this work is helping people to be in this relaxed space, what we talk about neurologically as being in the parasympathetic nervous system, which means that you actually can receive the benefits of this energy and absorb this into your energy system, which will nourish your whole body. Ja suur osa sellest tööst on siis seotud parasümpaatilise närvisüsteemiga, et olla sellises rahunemise ja lõdvestumise seisundis, mis on hästi tervendav siis inimese kehale ja närvisüsteemile. Aga ikkagi, mida me siis selle energiaga teha saame? Et selle eluenergiaga, selle seksuaalenergiaga, et kogun seda, rohkendan seda ja siis, kas siis selle kaudu lõpuks pürgin valgustumiseni? Well, certainly in traditional tantra, there are approaches for utilizing the sexual energy for what we might call spiritual liberation or enlightenment. Traditsioonilises tantras loomulikult kasutatakse seksuaalset energiat eesmärgiga kogeda siis sellist kõrgemat teadlikkust, nii nimetatud valgustumist. And beyond that, it is nourishing and does provide many health benefits to allow ourselves to feel strong, nourishing erotic life force energy. So there's the spiritual, and then there's also the health aspects. Ja lisaks sellele tõesti see energia on ka väga värskendav, tervendav, et lisaks spirituaalsele poolele ta loob noorenemist ja nii-öelda sellist, annab sulle sellist elujõudu. And what's important though is that, and what's really I think very important in this is that we are relaxed and that we have plenty of time so that we don't feel any kind of stress or urgency. And that way, we really can have a very balanced and nourishing sexuality that's not compulsive or addictive. Ja kui me oleme lõdvestunud, meil on aega, siis meil on tõesti võimalus kogeda sellist hästi tervendavat rahulikku seksuaalsust, mis ei ole sõltuvus tekitav. And especially for men, we're talking about rewiring our brains so that we're not focused on having a sharp peak orgasm and ejaculation, but rather that we can expand our capacity for energy and be more in a relaxed yet energetic and conscious state without having the need to have a sharp peak orgasm. Et ka meestena me ei keskendu sellisele kiirele teravale orgasmile, vaid pigem me soovime kogeda just sellist pikka ja kestvat naudingut. Anna siis mingit head nõu, et kuidas oma seksuaalenergiat suurendada? Well, what I suggest for my clients, as well as students, is to start with meditation, yoga, dance, massage, and also emotional clearing and healing work. Ma soovitan oma klientidele ja õpilastele alustada meditatsioonist, joogast, tantsust, massaažist ja ka tervendada emotsionaalset poolt. And so after we've started to integrate these different practices, then we might find that our sexuality is really influenced by that, and our lovemaking is an integration of meditation and yoga and massage and loving conscious communication. Ja kui me oleme oma vahel nii-öelda sidunud need erinevad aspektid, siis me võime jõuda selleni, et me märkame, et armatsemine ongi seotud joogaga, massaažiga, liikumisega. So it takes on a totally different flavor, and rather than being used, rather than using sex as a way to release emotion and release energy, we learn how to release our emotions first, and that way we're really in the present moment in a relaxed state when we start to engage sexually. Ja see loob seisundi, kus me tegelikult, kus seks ei ole lihtsalt emotsionaalne vabanemine, vaid me vabastame oma emotsioonid esmalt ja siis jõuame sellisesse lõdvestunud rahu seisundisse. And this is about really reconditioning or deconditioning many people's patterns or habits from childhood in terms of using masturbation as a tool for emotional release. Ja see on ka tegelikult paljude selliste vanade mustrite uuesti loomine ehk tervendamine, eriti inimeste puhul, kes on kasutanud masturbatsiooni kui emotsionaalset vabanemist. And this is really important because for men especially, we were usually taught that we are not supposed to be emotional, and so we're denying the feminine aspect of our being, and then when we engage sexually, all this unmet need for emotional expression and release hijacks the experience of intimacy and sexuality. Ja see on tähtis, eriti meil meestel, me oleme kuulnud palju, et me ei tohi olla emotsionaalselt tundlikud, ja kui me ei tunnista oma emotsionaalselt poolt, oma naiseliku poolt, oleme selle alla surunud, et siis meeste soov kogeda sellist seksuaalsust ühendust on tegelikult kaaperdatud soovi läbi vabastada oma emotsioone. And this is a very important point in terms of repatterning our sexuality, and for women as well, because oftentimes women are not really getting their needs met sexually, rather they're using their sexuality to try to meet other needs for love, acceptance, safety, to keep their family together, but they're not actually being nourished by their sexuality. Ja see on tähtis ka naiste jaoks see mustrite tervendamine, sest tihti peale naised ei koge seksuaalsus tegelikult oma vajaduste rahuldamist, et neil on oluline perekond, neil on oluline turvalisus ja seetõttu jah, see mustrite tervendamine on hästi oluline, et kogeda sellist rahulikku seksuaalset seisundit ka naistel. So the first step in all of this, of course, is to have the courage to be honest. Esimene samm on siis tegelikult vajadus olla aus. And that oftentimes takes a lot of courage to acknowledge what's working for us in our life, what's not working, where we have strong emotions and needs that haven't been met. And particularly, it takes a lot of courage to speak very openly and honestly about our sexuality. Ja see nõuab palju julgust, et aru saada, mis meil tegelikult elus toimub, mis vajadused meil on, mida me soovime kogeda, et selleks vaja palju julgust, et olla aus iseenda vastu. And yet, from a certain perspective, it's really simple. We all want love and safety and pleasure and meaningful relationships. Yet we oftentimes are afraid to speak our truth because we're afraid we'll be judged or rejected. Ja tegelikult on kõik väga lihtne, et me vajame armastust, turvalisust ja naudingut, aga meil on tihti hirm, et meie üle mõistetakse kohut ja meid tõugatakse eemale. Yet if we truly love ourselves and accept ourselves and we can honestly and easily speak our desire, we're much more likely for other people to love and accept us. Ja kui me armastame ise ennast ja me julgeme väljendada oma soove, siis on ka palju suurem tõenäosus, et ka teised inimesed armastavad meid. Oh, räägimegi siis sellest , et mis siis on see tõeline naiselikkus , mis on tõeline mehelikkus , kuidas nad ühes inimolendis avalduvad nii mehes kui naises ja kuidas neid oma vastassugupoole pooli siis endas avastada ja integreerida , et kuidas seda tehakse , mis tehnikaid sa kasutad , soovitad , õpetad ? Well, the easiest way I can describe masculine and feminine is that masculine is consciousness and feminine is energy and movement. Kõige lihtsam viis kirjeldada mehelikkust ja naiselikkust on, et mehelikkus on teadlikkus ja naiselikkus on energia ja liikumine. And this is following along traditional tantric teachings of Shiva being consciousness and Shakti being matter, form, energy, emotion, movement. Ja see järgib nii-öelda sellist traditsioonilist tantra suunda, kus Shiva on see teadlikkus ja Shakti on siis mateeria, loovus, emotsioon. And in terms of integrating that within a human being, whether that's a male or a female, it's about building more witnessing capacity to witness ourselves and our emotions. Ja et seda integreerida, on siis oluline nii-öelda olla rohkem sellises vaatleja rollis, et märgata ka oma emotsioone. And then also to be able to integrate our emotions, not pushing away strong emotions, but actually learning how to embrace strong emotions as a power and a benefit to us. Ja on oluline integreerida neid emotsioone, mitte neid eemale lükata, mõistes, et tegelikult emotsioonides on vägi. And in this way we start to bring different aspects of our life together. If you sit in meditation for 20 minutes a day, and then you also do a practice where you're using breath, sound, and movement to start to feel some energy within your system, you're starting to integrate the masculine and feminine. Ja nii me saamegi erinevaid eluaspekte kokku tuua, et kui näiteks istuda 20 minutit meditatsioonis, kaasates hingamist, häält ja liikumist, saamegi harjutada nii-öelda mehelikkust ja naiselikkust läbi nende. And this is really important because most forms of religion over the past 1,000 or 2,000 years have really emphasized much more the masculine form of spirituality, which is much more meditative. And we certainly want to integrate the feminine forms of spirituality, which are much more energetic, emotional, movement, passion. That's where we can start to find this in our sexuality. See on väga tähtis, et erinevad religioonid on pigem rõhutanud sellist mehelikku vormi spirituaalsuses, mis on selline pigem meditatiivsem vorm. Ja meie soovime integreerida ka seda naiselikku vormi, mis on siis selline liikumine, hääl, rohkem sellist kirglikust. And so when we're doing different practices within conscious sensuality, we're looking at starting from a place of meditation and then utilizing breath, sound, movement, touch, communication of emotions, and then always returning back to a state of witnessing meditation. Ja teadliku sensuaalsuse praktikate puhul me alustame tavaliselt meditatsioonist, integreerides siis liikumist, hingamist, puudutust ja jõudes tegelikult tagasi jälle meditatsiooni seisundisse. And in this way we start to develop our capacity to remain really present and aware even when we're having strong energy or strong sexual experiences. Sel viisil me saamegi jõuda sellisesse tugevasse kohalollu teadlikkusse, isegi kui meil on väga intensiivne seksuaalne kogemus. And in this way we start to expand our range of energy and consciousness so that there's the promise of maintaining our conscious awareness even when we're facing death. Ja sel viisil me saame laiendada oma energiat, oma teadlikkust ja nii-öelda lubades iseendale jääda teadlikuks ka siis, kui me kogeme surma hetke. If we're interested in having a conscious death, which is for many people one of the goals of their spirituality, then we want to utilize experiences that have strong energy and sensations, such as in sexuality, while we're alive. Ja kui me ka soovime nii-öelda kogeda sellist teadliku suremise hetke, siis tegelikult ennem on hea kogeda teadliku elamist tugeva energiaga. And the basic idea what we're talking about is being able to have really strong sensations, emotions and energy in our consciousness while remaining undisturbed and present and loving. Ja põhiidee on siis kogeda sellist tugevat energiat oma teadlikkuses jäädes hetke armastusväärseks avatuks. And for far too long religions have held the belief that sex was dangerous because if people engaged in it too much, certainly with sexual freedom outside of traditional marriage, that there would be some harm done to people, that people would be crazy, that someone would get injured, or you know, something bad would happen, that we can't trust people with this type of energy. Ja religioon on tihtipeale peale surunud sellist arusaama, et seks on ohtlik, eriti mis puudutab seksi väljaspool abielu, et see võib põhjustada hulluks minemist, vigastus, teha palju halba ja seda ei saa usaldada. And in reality, what we find is the opposite is true, that people are much more likely to be dangerous to themselves and other people if they are suppressing their sexual desire and suppressing sexual energy and are not taught how to work with sexual energy appropriately and responsibly. Ja tegelikult on tõde vastupidine, et ohtlik on pigem see, kui inimesed suruvad oma seksuaalset tiha alla ja nad ei tea, mida selle seksuaalihaga siis peale hakata. Kas see, mida sa kirjeldasid praegu, kas see ongi see sama teadlik sensuaalsus, millest sa oled rääkinud, kirjutanud, mida sa õpetad? Yeah, I use the term conscious sensuality because for me, I'm interested in a consciousness that's rooted in our senses. That's rooted in body and emotional awareness and not just theory, intellect, dogma. Ma kasutan seda väljendit sellepärast, sest mind huvitab pigem see, mis on seotud meie tajudega ja mitte dogmade ja intellektiga. So it's not just tantra, because that's one historical approach that happened in a specific area in India, that part of the world, you know, 1,000 years ago. Ja see ei ole lihtsalt tantra, sest tantra on selline ajaloost pärit nii-öelda liikumine, mis juhtus aastatuhandeid tagasi. I'm also interested in integrating Taoism, Western psychology, what we've learned about the way that the human brain works over the past 100 or 200 years. Ja mind huvitab ka taoism, lääne psühholoogia, ja see, mida me oleme õppinud selle kohta, kuidas inimese aju töötab vähemalt viimased 100 aastat. What's most important is that we don't simply adopt a belief system and then try to reach some sort of external standard of what someone else calls spiritual. Ja oluline on see, et me võtaks lihtsalt üle mingit uskumist, mingit välistandardit, mida keegi kutsub spirituaalsuseks. So what we're talking about is utilizing our senses to become aware. Utilizing all of our different senses to increase our conscious awareness of what we're experiencing in the present moment. Ja oluline on see, et me pigem ühendame oma tajud, erinevad tundmused, et tõsta teadlikkust ja kogeda seda, mida me siis antud hetkel tunneme. And too often people fall under the influence of those who have a strong agenda of what they think people should be doing or how they should be thinking or how they should be making love, as opposed to bringing people more and more in touch into what the truth of their experience is. Ja tihti peale inimesed on kinni piirides, et kuidas just kui peaks olema, selle asemel, et usaldada lihtsalt oma kogemust. And it's my understanding that we all have the capacity for conscious awareness and that we're not so much prescribing rules, but concepts and practices that may help people come into the present moment and feel more connected to themselves and others. No arusaam sellest on see, et meil on tegelikult võime teadlikuks arusaamaks ja me pigem oma praktikates ei kirjelda mitte reegleid, vaid näitame praktiliselt, et kuidas seda siis teha. Because in traditional tantra, there are still aspects oftentimes of dogma and patriarchy that are not always supportive of women or of supporting people to find their own individual truth. Traditsioonilises tantras on siiamaani tegelikult palju dogmasid ja patriarhaati, mis ei toeta naisi nende oma tõe leidmisel. And I think it's very, very important that we support individuals in learning from their own experiences rather than trying to follow a prescribed model that oftentimes results in suppression or even in violence when we're trying to adhere to a dogma. Ja oluline on see, et me tegelikult õpime pigem oma kogemusest, mitte järgi kellegi teise kogemust või võtta üle kellegi teise rolli, mis võib viia iseenda alla surumisele ja tekitada sellist aggressiivsust viha. If we could approach our spirituality and sexuality like a parent who is simply watching their young child explore the world and letting them fall down and make mistakes or have experiences that are painful or difficult, we will find that the child will learn rather than us protecting them and telling them always what to do. Ja kui me läheneme seksile ja spirituaalsusele justkui nagu lapsevanema rollist, kus me laseme selle lapsel avastada, maailma kukkuda, natuke haiget saada, siis tegelikult laps õpib niimoodi palju paremini, kui me teda ei takista ja talle raam ümber ei pane. And then if we just clear the field of consciousness, we're much more likely to see things clearly than if we're coming in with a lot of beliefs and ideas. Et kui me puhastame oma teadlikkust segavatest uskumustest, siis tegelikult inimene on vaba ilma segavate mustriteta. And in this way I would say my teachings are probably much more in alignment with paradoxical Zen teachings than with Hindu-influenced tantra teachings. Ja seetõttu ma võin öelda, et minu õpetused on rohkem seotud sellise sen-õpetusega kui sellise traditsioonilise hinduismi ja tantraga. I'm more interested in just having a clear field of receptive consciousness rather than a consciousness which is consumed with trying to reach a particular goal. Ja ma olen huvitatud rohkem sellest selgest ja vastuvõtlikust teadlikkusest kui eesmärgi tagaajamisest. Milline on tõeline naiselikkus? I would say that true femininity is the strength that comes from being receptive and soft, yet having a very, very strong inner core of knowledge. Ma ütleks, et tõeline naiselikkus on selline tugevus, mis on seotud vastuvõtlikusega, samas pehmusega ja mis sisaldab sellist tugevat sisemist teadmist. The feminine is about drawing in and the power of not just being passive, but being able to draw to itself what it desires. naiselikkus on seotud sellisesse oskusega endasse tõmmata, et mitte olla lihtsalt passiivne, vaid tõmmata endasse seda, mida siis sa soovid. And the feminine is like the growth that we're seeing now in springtime of plants and flowers, of beauty for its own sake, of a flower that creates beauty so that it will draw a pollinator to the flower. Et naiselikus on selline kasvamine, nagu me praegu seda siin kevadel kogeme, ta võib siis kirjeldada kui ilu enda pärast, mis nii-öelda tõmbab lähedale seda, kes tolmendaks seda ilu. And in this way, the feminine logic really supports and integrates art and beauty, not just rational, logical thought, but a higher logic of art and of beauty. Ja naiselik loogika toetabki sellist kunsti ja ilu, mitte ainult ratsionaalset mõtlemist, vaid just sellist nagu kõrgemat, peenekoelisemat ratsionaalsust. And the feminine is supporting the belief that there's abundance and that there's time and there's space for us to have joy. Ja naiselikus toetab küllust ja aega lihtsalt olla ja nautida. And the masculine can be very one-pointed and direct, which is beautiful. And the feminine is more meandering and wandering and going in a wave-like form or a circular motion. Ja mehelikus on võib olla selline rohkem selline otsekohelne eesmärgile suunatud, aga naiselikus on rohkem selline ringete liigutustega liikuv voolav. Aga mis on siis tõeline mehelikus? The true masculinity is patient, kind and also ruthless in penetrating logic. Tõeline mehelikus on siis seotud kannatlikkusega, heatahtlikkusega ja samas ka sellise julgusega, väljakutsetega, penetreeriva loogikaga. And true masculine power comes from knowing our strength and integrating both that feminine and masculine. So at a certain point, the feminine and masculine are really working together. Ja tõeline mehelikus on ka selline jõud, kui me teame ja teadustame oma tugevust ja oskame ise endasse integreerida mehelikust ja naiselikust, et nad teeksid oma vahel koostööd. It's hard because we oftentimes have such a strong tendency to associate the masculine with men and the feminine with women. And what we're really looking at now in the world is we really want to integrate both the masculine and feminine within men and women. See on raske, sest tihti peale on meil kombeks siduda mehelikust ainult meestega ja naiselikust ainult naistega, kuid tänapäeva maailmas me tegelikult soovime integreerida mõlemat polaarsust meis igaühes. But without reducing men and women to very bland unisex people, we still can enjoy the polarity and the dance between men and women. Ja ilma, et me ei taandaks mehelikust ja naiselikust selliseks uniseksiks, sootuks seisundiks, me peaksime hoopis oskama nautida seda polaarsust. And it's wonderful now to have the freedom for men and women to explore different aspects of themselves at different times in their lives, to wear different clothing, to have different hairstyles, to explore sexually. Just given that freedom is very, very important in the development of each person. Ja imeline on see, et nüüd meil on järjest rohkem vabadust avastada ise enda erinevad aspekte, on see siis, ma ei tea, juuksed, riided, erinevad stiilid, seksuaalsus, nii-öelda jõudes lähedale sellene, kes me oleme, kes me sooviksime olla. And what we're really talking about is having a basic belief or trust in the inherent goodness of human beings, and that children, when they're given support and encouragement, will through their freedom develop their consciousness and develop their love and compassion as they have experiences. Ja oluline on ka see, et me usume sellisesse heatahtlikkusse inimeste puhul, et kui näiteks lastele nii-öelda anda juba varakult kaasa selline uskumus, siis neil on ka võimalus areneda nendeks inimesteks, kelleks nad soovivad saada. And I think the best thing that we can do for the world is to create a world where children feel very supported and loved and encouraged to explore themselves and explore their sexuality whenever they start to feel those desires. Ja mulle tundub, et oluline on luua selline maailm, kus lapsed on toetatud avastamaks ise ennast oma seksuaalsust, oma ihasid. Because I think the world would be a very different place if by the time someone was 30 or 40 years old and they have children, that they have already had many years of sexual freedom and an ability to choose for themselves the type of experiences that they want. Ja ma arvan, et maailm oleks olnud väga erinev koht, et kui keegi, kes oleks saanud seda vabadust ennast avastada, kogeda lapsepõlves, et siis tema elu oleks arvatavasti väga erinev, kui ta on juba 40 on elanudki nii, nagu ta on tahtnud elada. We've known for quite a few decades about the dangerous psychological effects of sexual suppression and how that shows up in society in both consumerism and rigid political ideologies that often turn violent. Ja me teame ka tegelikult juba aastakümneid, kuidas alla surutud seksuaalsus võib mõjutada maailma ja mis selle tulemuseks võib olla nii poliitiliselt kui ka üldse laiemas plaanis. Because we can live really sustainably and harmoniously on the planet if people can enjoy a healthy environment and the time and the spaciousness to really nourish our bodies with exercise and with lovemaking and all the different ways that we can truly enjoy ourselves. Ja me saame tegelikult elada sellist jätkusuutlikku elu, kui inimesed tõesti kasutavad sellist enese tervendamist, hoiavad oma keskkonda ja toidavad ennast harjutustega, liikumisega, hea seksiga. And really moving away from this model of sexuality that has it as a game there where people have a dinner and they have a movie and they have drinks and then sometime around midnight or one in the morning people are fumbling around in the dark trying to have or give their partner an orgasm. Ja see läbi me liigume ka eemale sellisest tüüpilisest seksuaalsest rollist, kus inimesed kõigepealt lähevad õhtusöögile, siis võibolla kinno, siis võtavad paar drinki ja kuskil keskööl, kui nad on parajasti sellises mõnusas suminas, püüavad armatseda ja on keskendunud orgasmi tagajamisele. So what we're talking about is really supporting people and having experiences where they can drop into meditation with a partner and then communicate, cuddle, massage, make love, and that might take 3 or 4 hours, and that's a much better movie than the one you're sitting and watching on a screen. Ja me räägime kogemusest, kus tegelikult inimesed võtavad teineteise jaoks aega,